राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 26 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा की तरफ चलने में बहुत विशेष आनंद की बात है। बड़े भारी भक्त हो जैसे भक्त वत्सल है ऐसे पतित पावन भी है। ये साथ कितनी बड़ी विशेष बात है। भक्तों के साथ प्रेम करते हैं, पतित के साथ ही करते हैं। अदम उद्धार भी है। मानो छोटे से बड़े तक और पापी से पुण्यात्मा तक और दुष्ट आत्मा से महात्मा तक सबका करता है, सबके ऊपर प्रेम करते है। तो पापी हो पापा हो तो और घबरा कर नहीं भगवान के चरणों के शरण हो जाए। पतित पावन भी है जैसे भक्त वत्सल है ऐसे अद्भुत उद्धार भी है। तो अपने ये पक्ष ले लो अद्भुत उद्धार का ये ठीक। हाँ प्रभु वाह वाह भक्तों के ऊपर कृपा करते है ऐसे अद्भुतों पर भी कृपा करते हैं, पापियों पर भी कृपा करते हैं। अस स्वभाव का सुन देख कई खगेश उपति समझ देख स्वभाव को सुनो न देखो। संतों से ऊपर कृपा करे, भक्तों के ऊपर कृपा करे, पतितों पर मेरी कृपा करे, अधमा पर ऐसी कृपा करे, संपूर्ण धर्म की कृपा किसी तरह कोई हो ये पता ही नहीं लोगों को। एक पता हो जाए तो लग जाए सबके सब। जैसे भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं ऐसे पापियों पर भी कृपा वैसी करते है। अदम उद्धार है अदम उद्धार अदम अदम उद्धार करते है। भक्तों में हमारा नाम नहीं लिखा जा सकता परंतु पापियों में तो लिखा जा सकता है। आप बहुत दुखी अपने तो अपने आनंद हो गया पतितों पर भी कृपा करते है दुष्ट से दुष्ट पर भी कृपा करते। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु पर तो फिर ये भजन भक्तिया भक्तिया भक्ति से वचन करे उन पर प्रेम ज्यादा करते है ऐसे दूसरों पर प्रेम ज्यादा करते है। दूसरों पर प्रेम करने में भगवान गाना था पापी पुरुष विशेष अमकी फिर उदारियो ये दान महाराज शरणगत मेरे नादा राम गरीब नवाज मंगल कर उदाहरण भी है। पापी पुरुष विशेष पापी आनंद ज्यादा आता है उत्साह ज्यादा आता है। धोबी कमर धोता है जिसे मैल ज्यादा आता है आनंद आता है। अरे दुने में आनंद आता है आनंद नहीं आता उसको भी धोता है साफ करता है धोए तो सब कपड़े में धोता है पर ज्यादा मेला होता है अरे दुने में खुशी आती हमारे पर दो होता है हमारे प्रभु पतित पावन है। इस बात को लेकर के सब आनंद आना चाहिए सब सब हताश भगवान से कभी होना ही नहीं चाहिए। हम कैसे ही हो भगवान के दरबार में ठीक है और जो फिर नहीं बैठते पर भगवान के यहाँ अदम उदास नाम है पतित पावन। यह शेखर है सबको आनंद आते सब भाई बहन सब चिंता सुन सब सब हुई फिर हमारे में काम लग गया हमारे में काम लग गया। पुण्यात्मा भगवान ये भक्त हम नहीं है परंतु पापी तो है दूर तो है जगह जगह दोष है कितने दोष होते हैं दोषी भी भगवान के भजन के अधिकारी होते हैं भी अधिकारी। जैसे पतित जैसे पवित्रता पवित्र से पवित्र हो उनको आनंद आता है भगवान के भजन में पतित से पतित हो उससे कम नहीं। हम पतित से पतित है परंतु प्रभु की कृपा हमारे बराबर है प्रभु की कृपा के अधिकारी हम भी हैं। वो पवित्रता के रास्ते अधिकारी है हम अपवित्रता के रास्ते अधिकारी है वो भगत वत्सल है हम पतित पावन है आनंद हो गया। भगवान के धर्म से सबके अधिकार सबके सभी भगवान के धर्म से सबके सब अधिकारी संसार में जैसे हैं वैसे के वैसे सबके सब अधिकारी। विचित्र बात है नई बात है सब बदल गए भगवान के प्रेम के अधिकारी पति से पते से भी शरण जा सकता है पते तो पावन है पते तो पावन अदम उदाहरण है अदम उदाहरण किसी को भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। है जैसे जैसे भगवान कैसी बात है भगवान के चरणों के सर्व समक्षत है पापी से पापी भी अधिकारी अधिकारी अधिकारी भगवान के बचने के अधिकारी। जैसे पवित्र होते हैं भगवान अधिकारी है ऐसे अपवित्र से अपवित्र भी अधिकारी मौज हो गई। ऐसे ध्यान नहीं जाता आदमी का ख्याल नहीं करते सबके बैम होता है मगर तो भाई पवित्र पवित्रता करे महान पवित्र होते हैं भी भगवान की तरफ चलते हैं मन वही पवित्र जो न माम दूसरे जो मोटा पवित्र दादा मेरे शरण होते नहीं उनके पापों का स्वभाव है मेरे शरण होते नहीं परंतु अगर हो जाए तो जैसे भक्त में पवित्रता होती है वो पवित्रता भगवान के सन्मुख होने में कारण है ऐसे अपवित्रता पवित्र बना अधम बना ये भी भगवान के सन्मुख होने में कारण है क्योंकि हम पतित हैं हम अधम है हम नीच है हम कोई काम के नहीं है ठाकुर जी यह ठीक है ये जैसे तैसे ही है जैसे बड़े आनंद की बात है। इस तरह ध्यान नहीं है विशेष तो कैसी विलक्षण बात है कितनी पवित्र बात है कितनी आनंद की बात है कितनी खुशी की बात है कितनी एक हिम्मत की बात है कितनी बढ़िया बात है अदम उदार पवित्र पावन मौज हो गई संसार सब तिरस्कार करते हैं भगवान के ही आदर है पति के प्रति अब से सुंदर आचार हो बचते मामले बात अब से सुंदर आचार भैया दर्दारी है सागो पाग दुराचारी साधु रे वंतव्य भगवान के ने साधु माना चाहिए उसको आप लोगों को दुष्ट दिखता है दुष्ट है भी दूसरा ये पैसा भगवान के में लग गया, ये कीमती है, इसका जितना महत्व है, इसका जितना शास्त्र में आदर है, कितना किसी का नहीं। भगवान स्वीकार कर ले, सब काम ठीक हो जाता है। विशेष मौज की बात है, विशेष आनंद की बात है। पापी से पापी भी प्यारा रहेगा। अभी चेतसी पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृतम, ज्ञान में भी बताया, भक्ति में तो है ही। पापी चेतसी पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृतम, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं संतरिष्यसि, भगवान की तरफ चलो, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, चाहे जिस मार्ग में चलो, सब पवित्र हो जाते, सब सुंदर हो जाते। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अपना तो मौज ही बात हो गई। भक्ता भगवान ही तो समय में खुली है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान की उदारता बहुत विलक्षण है, ऐसा को उदार लगमा है, बिनु सेवा जो द्रवि दीन पर राम सरस को नाय, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाय। ये भक्त लोगों को भगवान क्यों प्यार लगते है, सबको अपना नहीं लगे प्यार, पापी से पापी भी होगा, अदम से अदम होगा। गीता में तो ज्ञान में भी ऐसी बात कही है, अदम ज्ञान अपने सुनते सब पापों उतर जाएगा, ज्ञान रूपी नौका से सब सब तेरे साधुओं में भगवान अधिकार दिया। ऐसा को उदार जग माए पतित पावन सीताराम, पतित पावन कसा ही पापी हो, अब से सुदुराचार बचते मावन निभाग सुदुराचारी अच्छी तरह से वो भी भजन में लग गया है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही जब ही तब ही खड़े। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सब को पापी से पापी दुष्ट से डर हिरता। शेठ जी बात सुनी एकांत के समय, ये थोड़े सत्संग थे तो शेठ जी साथ सोते, बड़ा आनंद आता। तो सुबह के समय एक आदमी आया, बार से आवाज आई महाराज हो तो आदमी बोले मैं खराब है, शेठ जी खेल दिया साथ वालों को आश्चर्य हुआ, वो आदमी अच्छा नहीं है, बस ले आओ। शेठ जी ये आनंद होता हमारे सामने ऐसी बात करी कि हम नरकों में चलो, नरकों में चलो, नरकों का जीव लगे वे दुख ही है, वे स्पर्श सत्व में लगेंगे, वहां चलो वहां ग्रास हो जाएंगे अपने वहां चलो। पापी से पापी उसे भीतर अभिमान है ही नहीं, अच्छा गुण है ही नहीं, अनुसार है ही नहीं, तो अहंकार रहित अभिमान रहित भगवान की शरण हो जाएगा। शुरू में एक सज्जन थे गंगा जी जाकर के आदमी आए, चलो भाई तुम भी शरणावत ले लो, फिर तो शरणावत हो मेरे पाप दूर नहीं मेरे तो शरणावत हो तो गए लोटो भर पड़े लोटो भरे दे दीजिए ठीक है सब पाप दूर पानी खूब अब पाप रस हो गया बस सच हो गया निर्मल हो गया थोड़े पानी सोचा भाई अरे भाई वो तो चना पर तो मात्र से हो जाए मेरे पाप ऐसे नहीं है लोटो भर गया भगवान के भगत होते हैं कैसे कैसे भक्त होते भगवान के चरणों के शरण जाने में सब अधिकारी खुली बात कह दी भगवान आ जाओ भाई आ जाओ मैं मामन सुनता मूढ़ा पर बदलते मेरे शरण होते नहीं अर्जुन कह रहे संतों की ऊर्जा कोई कृपा और ये चलो भाई मैं नहीं छोड़ भगवान हो जाए सन्मुख फिर हम मौज मौज करो सन्मुख हो मोए जीव मोए जब ही जन्म को टेकना से तब ही वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह प्रभा शबरी ने कहा आदम आते आदम आदम आते नारी आदम आते आदम आदम आते आदम नारी तिन में मधु मंदा खारी कह रघुपति सुन बामने पाता मानव एक भक्ति करना था जाति पात कुल धर्म बढ़ाई धर्म परिजन बल धन परिजन बल गुण चतुराई भक्तिहीन नर सो है कैसा बिल्कुल बाहर देखिए तैसा है कह रघुपति सुनो भाग नहीं पाता मानो एक भक्ति करना था जिनके ये नौमा एक हुई नारी पुरुष सुसर कोई सो अतिशय भेद प्रिय भामरी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे सौ कर सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे वागे में तो तू मे सबने ही दिया हुआ भोजन बोल बहुत प्यार रही है भगवान को एक बात सुनी है लक्ष्मण जी को दिया कई कई भोज खाए हुए थे सबने चख लिया लक्ष्मण ने फेंक दिया उसी वो संजीवनी मोटी हुई उसे प्यारों से भगवान ने सबने के चरणों से पंपा सरोवर का जल पवित्र हो गया ए बाबा रघुनाथ जी महाराज रही रघुनाथ जी महाराज चरण दे रहे मैं चरण सुनते शबरी देते करनी सब हो जाए सर्दी ऋषि मुनि खड़े डर सोच डरे ऋषि मुनि खड़े पंपा सरोवर का जल पवित्र हो गया सरणी पैर रखा रबर महिमा भगवान की नारायण नारायण नारायण नारायण बात है महाराज सब मेरा भगवान दे वही मर्जी है जो करे हमारे चरणों से ही सबरी चरणों